świeżość na uwadze mamy. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej, Red. Co ty tam przycinasz? Wat przycinam. Cały wat. Tylko do 19 czerwca tysiące mebli i kuchni taniej o VAT. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 15 dzień czerwca. Minęła już 9. Anna Zaleśna-Sewera, serwis Trójki. Przed nami upalna sobota z burzami. Te zjawiska będą tutaj dość gwałtowne. Sprawca karambolu na Krajowej Jedynce w Częstochowie był pod wpływem narkotyków. Jechał tirem pod prąd, uszkodził kilkanaście samochodów. W przyszłym tygodniu pierwsza rozmowa o amerykańsko-polskiej współpracy na temat rozwijania cywilnych programów nuklearnych. Upał powraca nad Polskę zachodnią i południową. Dla tych regionów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Najgoręcej będzie dziś we Wrocławiu i Opolu. 34 stopnie. Z zachodu przez centrum po Lubelszczyznę będą przechodziły burze. Informuje synoptyk Grażyna Dąbrowska. Spodziewamy się, że te zjawiska będą tutaj dość gwałtowne. Z opadami deszczu osiągającymi 40 mm, lokalnie może być do 50 mm, z silnym porwistym wiatrem, gdzie niegdzie mogą zdarzyć się porywy przekraczające 100 km na godzinę. No i oczywiście opady gradu. Jutro prawie wszędzie chłodniej, tylko we wschodniej części około 30 stopni. Prawdopodobnie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym odpowie kierowca tira, który wczoraj spowodował karambol na drodze krajowej nr 1 w Częstochowie. Testy wykazały, że był pod wpływem narkotyków. Wieczorem, wyjeżdżając ze stacji paliw, wjechał pod prąd na krajową jedynkę. Uszkodził 10 samochodów osobowych i 2 ciężarowe. Jedna osoba trafiła do szpitala na badania, ale jej życiu nic nie grozi. Droga krajowa w kierunku Warszawy była zablokowana przez kilka godzin. W przyszłym tygodniu pierwsze spotkanie amerykańskiego sekretarza energii i pełnomocnika polskiego rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Rick Perry i Piotr Naimski mają rozpocząć konsultacje poświęcone współpracy w sprawie rozwijania cywilnych programów nuklearnych. W przyszłym tygodniu spotkamy się z ministrem Naimskim, by wspólnie zakreślić obszary naszej współpracy. Jestem otwarty na dzielenie się wszelkimi nowościami technologicznymi z naszymi przyjaciółmi w Polsce, którzy rozwijają alternatywne źródła energii. W środę przy okazji wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu podpisano memorandum między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Na jego podstawie Amerykanie pomogą Polsce w wykorzystaniu energii nuklearnej do celów cywilnych. Będzie można bezpłatnie zbadać słuch. Wystarczy przyjść w poniedziałek przed siedzibę Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Specjaliści czekają między godziną 8 a 15. Zapraszamy wszystkich chętnych, mówi audiolog, foniatra Elżbieta Włodarczyk. Te pierwsze sygnały to na przykład rodzina mówi, że słuchaj, podgłaśniasz radio czy telewizor, głośniej mówisz, albo sami zauważamy, że nie wszystkie informacje do nas docierają. Badanie zostanie przeprowadzone w ramach programu Po pierwsze zdrowie. Jego inicjatorem jest dyrektor Światowego Centrum Słuchu, profesor Henryk Skarżyński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Wusiarz, serwis sportowy. To w takim razie po raz trzeci o poranku i po raz czwarty w Trójce. Koszykarskim mistrzem Polski sezonu 2018-19 został Anwil. Ekipa z Wrocławka pokonała w siódmym spotkaniu finału polski Cukier Toruń 89-77 i tym samym obroniła tytuł zdobyty przed rokiem. To trzecie mistrzostwo dla Anwilu w historii. Z kolei nasi siatkarze wciąż mają szansę na pierwszy, też historyczny triumf w Lidze Narodów. Ale żeby w ogóle o tym myśleć, muszą awansować do turnieju finałowego, który odbędzie się w Stanach. Na razie zajmują dopiero siódme miejsce, szansa na podskoczenie w tabeli już dziś o 16. Nasi zmierzą się z liderem, drużyną gospodarzy Iranem. Były reprezentant Polski Paweł Papke przekonuje, że do Ligi Narodów każdy podchodzi poważnie, mimo pozorów, że wcale tak nie jest. Pamiętajmy, że to jest bardzo ważny turniej kompleksowo, jeśli chodzi o punkty w rankingu FOB, o pozycję polskiej siatkówki. To się przekłada na finanse przede wszystkim zawodników. Wiadomo, że to jest to turniej komercyjny, więc też wymagamy zwycięstw i woli walki. To nie jest tak, że chłopaki mają się poddawać. A skoro mówimy o siatkówce, nie możemy pominąć tego, co dzieje się przy Zaruskiego 12 w Warszawie. Tam rozgrywany jest World Tourowy turniej w siatkówce plażowej. Dziś faza pucharowa z udziałem dwóch naszych męskich par, Prudel Kantor i Fijałek Bryl. Grzegorz Fijałek przyznaje, że dobrze gra się w stolicy, ale może, a nawet powinno być lepiej. Wszystko zależy od państwa. Mam nadzieję, że dopiszę troszkę lepsza frekwencja na trybunach, bo słyszę tylko swoją rodzinę. A pogoda jest super, miejsce fajne, więc zapraszamy wszystkich, żeby na żywo śledzili zmagania najlepszych plażowiczów na świecie. Znów o sporcie po 17 opowie już Jan Kałucki.

A tak bym to określił. Niezgodne z prawem. Czy ucieszyły się z tego nasze rodziny, to już nie powiem. Natomiast mamy ciężko pracować. Ta kampania, która jest przed nami, będzie krótka pewnie. Natomiast będą to bardzo ważne wybory. No dobrze, ale co będą państwo robić? Będą odwiedzać miasta, miasteczka, wsie? Będziemy robić to, co dotychczas, tylko jeszcze bardziej intensywnie. Rząd będzie realizował obietnice, które były składane wcześniej, a także w trakcie trwania kampanii. Ktoś do pana zadzwonił, że pan źle mówi. Nie, proszę pani. Mógłby pan to wyłączyć? Naprawdę, jak w szkole się czuję. Naprawdę? Na jakiejś lekcji, tak. No, za każdym razem muszę prosić o wyłączenie. Właśnie pan minister solo wchodzi. Pan minister. Ura. Jak zwykle, antre pana ministra. Nie, jak zwykle, drugi raz. O, tak. No nie będę się wspierać, ale wydaje mi się, tak. Wracając, bardzo ważne wybory decydują o tym, czy Polska będzie krajem coraz silniejszym gospodarczo, a przypomnę, że jesteśmy już od półtora roku blisko liderem Unii Europejskiej, gdy chodzi o wzrost PKB na głowę mieszkańca. Czy będą utrzymane te wszystkie pozytywne programy polityki społecznej, programy rozwojowe? Ale ja nie o to pytałam. Pytałam po prostu, co państwo będą robić, jaki jest plan? Spotykać się z ludźmi, tak jak dotychczas, zarówno posłowie, jak i europosłowie, jak i również członkowie rządu. To może posłowi Gryglasowi pójdzie lepiej, bo... Poszło mi znakomicie. Państwo... bo państwo zapowiadali, że będą jeździć od połowy lipca po miastach z programem Miasto Plus. Konwencja programowa. Przepraszam, ale ja teraz... to będzie Marrakesz, Casablanca, takie miasta. Miasto Plus, czy to ma być... Nie, przepraszam, ja teraz mówię do posła Gryglasa, panie pośle. Ale polemizuje z posłem Długim, bo powiedział, że Marrakesz, Casablanca... Proszę nie polemizować, pan Gryglas sobie poradzi. Legionowo. Ja sobie z panem nie mogę poradzić. No dobrze, czy to jest konkurencyjny program do tych 21 tez samorządowców? Nie, to nie jest konkurencja do programu opozycji. To jest program, który jest programem naszym. Ja muszę pani powiedzieć, że ja nie będę nigdzie jeździł, bo mój okręg to Warszawa, więc będę przede wszystkim... Aha, czyli tylko do swoich, tak? Będę piechotą. Ja myślałam, że różnie będą się pokazywać wszędzie, posłowie. Tak. Będę w każdej dzielnicy Warszawy, bo okręg, w którym mam zamiar wystartować... I będzie pan pukał do domów? Będę pukał. Trzeba się przygotować jakoś. Będę pukał do domów, może też zapukam, pani redaktor. Może też zapukam do pani domów. Mam nadzieję, że mi pani otworzy i że będziemy mogli porozmawiać. No, tak jak z każdym warszawiakiem, bo to rzeczywiście jest najlepsza okazja, żeby porozmawiać o przyszłości, o tym, co ludzi rzeczywiście zajmuje, co ich boli i jakimi sprawami żyją. I jeszcze jedno. Szefem sztabu został Joachim Brudziński. Szefową Rady Sztabu została Beata Szydło. Poprzednio funkcję szefa sztabu pełnił Tomasz Poręba. Czy to można pogodzić? Taki świeżo upieczony poseł powinien właśnie w Brukseli tam się rozglądać, pracować dla Polski, jak państwo obiecywali? Uprzejmie informuję, że kampania rozpocznie się w okresie wakacyjnym, a Parlament Europejski będzie miał przerwę wakacyjną do początku września. Aha. Także można te obowiązki pogodzić. Zresztą przykład Tomka Poręby. W lipcu się państwo spotykają. Tak. W lipcu spotykamy się dwukrotnie w Strasburgu. Ukonstytuują się nowe władze Europarlamentu. Na nas nie wiadomo, czy ukonstytuuje się Komisja Europejska. Na razie czekamy na decyzję szczytu Rady Europejskiej w trzeciej dekadzie czerwca odnośnie kandydatów na szefa komisji. Władza zaczyna kampanię, a opozycja się liczy i zastanawia, w jakiej konfiguracji pójdzie do wyborów, panie pośle? No mam nadzieję, że pójdziemy w... bardzo szeroką koalicją. Mam nadzieję, że odtworzymy koalicję europejską i mam nadzieję, że uda nam się uzyskać jeszcze lepszy wynik niż koalicji europejskiej. Chcą państwo odtworzyć, czy jeszcze poszerzyć? Na pewno tworzyć, to jest kwestia szalenie istotna. Widać, że projekt koalicji europejskiej to była To była dobra formuła, ten wynik 38,5%. Nie dał zwycięstwa, ale dał bardzo solidne podstawy do tego, aby pojechać do Polaków z nowym programem i wygrać wybory parlamentarne. Taki jest cel. Będziemy namawiali kolegów z PSL-u do tego, żebyśmy jednak do tych wyborów poszli razem, bo te wybory, tutaj to jest, zgodzę się z panem europosłem Czarneckim, nieczęsto mi się to zdarza, ale zgodzę się, że są to wybory szalenie istotne. Pytanie, w jakim kierunku będzie rozwijać się Polska, czy ona będzie rzeczywiście bronić standardów demokracji zachodniej, czy będzie przesuwać się niebezpiecznie, jeżeli chodzi o standardy demokracji na wschód, czy rzeczywiście będzie państwem, wyklucza nikogo, czy państwem tylko dla wybranych, czy państwem, które potrafi rozliczyć afery, czy państwem, w którym rządzący są poza jakimkolwiek systemem prawnym, bo o tym będą te wybory. Przekonywać PSL. Będziemy z PSL-em rozmawiać. Rozmawiamy z PSL-em. To jest naturalne, że każda z partii chce zachować... Tak, rozmawiam państwo? Czyli tak, PSL rozmawia też ze wszystkimi. Panie redaktor, trudno, żebyśmy ze sobą nie rozmawiali. Spotykamy się na bieżąco w Sejmie. Wiem, że się państwo nie odwracają, nie przechodzą na drugą stronę korytarza czy ulicy, ale ja pytam o rozmowę polityczną. Platforma z PSL-em rządziła przez 8 lat i to były dobre lata. Pamiętamy. Ja wiem, najbardziej pamiętamy panią premier Szydło, która reklamującą tą regułę. Rzeczywiście przez 8 lat. Ludzie też pamiętają. Przez 8 lat Platforma z PSL-em. Czarnecki, ja uprzejmie proszę, naprawdę, bo wszystkim państwu zaraz polecę założyć Panie redaktor, pan poseł Czarnecki po prostu zdenerwowany jest, bo powiedziałem panie, że mu nie weszło w pierwszej wypowiedzi i teraz stara się odreagować. Gdyby panowie założyli słuchawki, to by zobaczyli, że to jest taka kakofonia, że nic nie można z tego zrozumieć. Pana też nie można zrozumieć. Więc niech się pan nie cieszy, że nie można zrozumieć. To 135 tysięcy wotów zrozumiałem. Z PSL-em razem rządziliśmy przez 8 lat. To był dobry okres dla Polski. Wszelkie wskaźniki gospodarcze były bardzo, bardzo dobre. Byliśmy liderem wzrostu w Unii Europejskiej. Postawiliśmy solidne podstawy pod rozwój kraju wtedy, gdy będzie wzrost gospodarczy ogólnoświatowy. Teraz PiS z tego korzysta. Ale chodzi o to, żeby w takich czasach zachowywać się odpowiedzialnie. I PO z PSL-em zachowywały się przez 8 lat właśnie odpowiedzialnie. No to jak? Dacie się przekonać Platformie? Na pewno rozmawiamy. Tworzymy, jak tworzyliśmy wcześniej, jeden klub Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. I ta nasza współpraca naprawdę tam się sprawdziła. Koalicja Europejska w pewnym sensie spełniła swoją rolę. Mamy dużą reprezentację i wynik był naprawdę dobry, choć rządzący mieli o 7 punktów więcej i trzeba to solidnie przemyśleć, co zrobić, żeby błędy wyeliminować. My uważaliśmy i mówiliśmy. Czyli Koalicja Polska nie jest przesądzona? Mówiliśmy wprost, że zupełnie bez sensu były te dyskusje światopoglądowe, które w ogóle nie są w kompetencjach Unii Europejskiej, ale to niestety zdominowało. I to jest kwestia, którą trzeba na przyszłość przemyśleć. My jesteśmy w tej chwili, wracając do liczenia, od którego rozpoczęła dzisiaj pani redaktor, przybyło nam 3 posłów do klubu, bo oprócz posła Protasiewicza, poseł Mazowiecki, jeszcze odzyskaliśmy mandat po pani poseł Możdżanowskiej. Mamy szefa Izby Wielkopolskiej Rolniczej w tej chwili w klubie na powrót. A teraz tak. To przepraszam. Zapomniałam, że to przecież jeszcze inne. Nie szkodzi, no jak liczyć, to inne przybytki były. A teraz tak, my jesteśmy zobowiązani, szefostwa regionów są zobowiązane do tego, żeby do końca czerwca przygotować listy kandydatów. Na wszelką, że tak powiem, ewentualność, niezależnie od formuły, w jakiej pójdziemy do wyborów, trwają konsultacje wewnętrzne. Ta uchwała ostatniej Rady Naczelnej mówi o powołaniu wokół PSL-u, bo tak czy inaczej byłby to Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale z tym dodatkiem Koalicja Polska. Rozmowy trwają i na przełomie... Ale z kim rozmowy trwają? Oprócz tego, że rozmawiałem państwo z Platformą Obywatelską, która jednocześnie liczy na to, że utrzyma się koalicja, czyli że będzie tam Inicjatywa Polska, że będzie tam oczywiście SLD, Inicjatywa Feministyczna. Zieloni. Inicjatywa Feministyczna. Rozmawiamy. Jeszcze psie Inicjatywa Feministyczna. Rozmawia przede wszystkim prezes Kosiniak ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Natomiast te efekty będą przedstawione na przełomie lipca czerwca i lipca i wtedy zważymy rację i na pewno podejmiemy odpowiedzialną decyzję, odpowiedzialną w sensie, żeby no nie pozwolić PiS-owi wygrać. Państwo na pewno tak nie będą wygrać, ważyć, a PiS będzie jeździć po tych powiatach. Dobrze, ale my już będziemy mieli kandydatów gotowych za chwilę, panie redaktor. Myślę, że wszystkie programowe partie. Programowe kwestie też są na Radzie Naczelnej w zasadzie w większości już przedstawione, też są konsultowane w tej chwili w środowiskach. Ja dzisiaj za chwilę po programie idę na spotkanie struktur naszych wojewódzkich, zarząd wojewódzki, który będzie z jednej strony jeszcze odnosił się do wyborów, ale przede wszystkim będziemy mówić o tym, co przed nami, czyli wybory parlamentarne. A teraz przed nami poseł Grzegorz Długi. Paweł Kukiz, jak mówi, rozmawia ze wszystkimi, którzy gotowi są poprzeć zmianę ordynacji wyborczej. Jeśli będzie ubowa, mówi, taki układ okrągłostołowy, nawet tak powiedział wczoraj rano w Trójce, no to będzie sojusz wtedy z tymi, którzy będą chcieli na takie warunki się zgodzić, żeby połowa mandatów była w ordynacji. Oczywiście to nie teraz, ale w przyszłości, że jakaś umowa zostanie spisana, połowa w okręgów jednomandatowych, a połowa tak jak teraz. Znaczy, ordynacja mieszana jest oczywiście jednym z naszych kluczowych celów, postulatów, aczkolwiek nie jedynym, bo jeszcze jest kwestia referendum, jeszcze jest kwestia odwoływania posłów i tak dalej. Natomiast te kwestie ustrojowe są tym, po co przyszliśmy do Sejmu. My właśnie chcieliśmy wzbudzić zainteresowanie tymi zmianami ustrojowymi i to jest nasz cel, a nie sprawowanie władzy, przejmowanie spółek Skarbu Państwa, wyrzucanie kogoś, zamykanie kogoś, czy puszczanie cokolwiek. To jak gdyby pozostawiamy tym, że tak powiem, w cudzysłowie. No bardziej, tak, panie pośle, ale chyba przez prawie 4 lata natomiast, się pan zorientował, że żeby to zrealizować, trzeba mieć władzę. Ale to zaraz po kolei. No proszę, przypominam, że 4 lata temu nikt w ogóle o tym nie chciał rozmawiać, a dzisiaj już wszyscy mówią, że jest potrzeba zmiany konstytucji, tylko nie teraz, albo nie. To, no, także jest postęp. Trzeba być cierpliwym w polityce, to chyba wszyscy tu i przy tym stole przyznają, że niecierpliwość nie pomaga, dlatego również w tych rozmowach, o których pani redaktor była uprzejma wspomnieć. W tych rozmowach też się nie spieszymy. Paweł Kukiz, który został obciążony tym obowiązkiem, stara się no, wysądować, jakie są poglądy na te zmiany ustrojowe poszczególnych ugrupowań. No i pod koniec miesiąca chcielibyśmy plus minus podjąć decyzję, w jakim kierunku, z kim można by ewentualnie jakieś lewarowanie się zastosować. Także spokojnie do tego podchodzimy, to są rzeczy ważne. Na spokój pewno jest wskazany, ale też powiedziałabym spokój umiarkowany w sytuacji, kiedy wybory w październiku. Czyli no właśnie, troszkę wybory dopiero w październiku, a tu już koledzy już listy układają. Dopiero? 13. No właśnie, już od 13, tak. No jeszcze nie wiadomo, ale prawdopodobnie. Tego, nie wiemy, to się spytamy tego przedstawiciela prezydenta. Tej decyzji nie podjął, prawda, panie ministrze? Dobrze, to teraz właśnie prezydent powiedzieli, że będą 13, ale teraz mówią, że pan prezydent nie podjął tej decyzji. Czy dzisiaj jest w Teksasie, czy w Missouri, ale gdzieś tam podejmuje. Gdzie jest dzisiaj prezydent? Ostatnio był w Houston. Tak, ostatnio był w Houston i kontynuuje swoją podróż. To jest ta druga część wizyty pana prezydenta. Ale zaraz o niej porozmawiamy. Ja teraz chciałam zapytać, czy może już jest blisko podjęcia decyzji co do terminu wyborów parlamentarnych? Pan prezydent nie podjął jeszcze takiej decyzji, więc troszeczkę jeszcze poczekajmy. Daty nie znamy. A myśli już o kolejnych wyborach, wyborach prezydenckich, skoro już wszyscy tutaj mówili, o czym myślą, że jest dużo czasu, że spokój. No zapewne również myśli myślę, że w tej chwili nie myśli o przyszłych wyborach prezydenckich. Prezydent jest skoncentrowany na swojej wizycie w Stanach Zjednoczonych, więc to jest ten najbliższy i najważniejszy horyzont dla pana prezydenta. Dwa tygodnie temu myślał. Słucham? Też może myślał dwa tygodnie temu. Troszkę pomyślał o Stanach, a troszkę niewątpliwie były takie momenty, kiedy pan prezydent myślał również i o tym. W każdym razie sondaże mu dają przewagę nad ogromną, nad rywalami. Natomiast jak wiemy z historii najnowszej, to może być złudne i trzeba zachować czujność. No dobrze, to posłuchajmy tę część wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA, tę chyba najważniejszą, czyli spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, czyli deklaracje w dziedzinie polityki obronnej. Recenzje są na ogół pozytywne, momentami nawet entuzjastyczne. Troszkę może zaskakuje Grzegorz Schetyna i chciałam Zanim głos oddam Ryszardowi Czarneckiemu, chciałam tylko dopytać, bo napisał na Twitterze, że państwo się przyjrzą temu porozumieniu, czy Polska nie jest klientem, czy chodzi o to, że będą się państwo teraz przyglądać, czy będą państwo się przyglądać po wyborach i zastanawiać wtedy, czy to jest dobre porozumienie? Nie no, warto w kontekście tych decyzji, które zapowiedział pan prezydent Duda, bo warto powiedzieć, że on je dopiero zapowiedział, jeszcze żadne tak naprawdę nie podjął, popatrzeć na to z perspektywy też polskiego interesu. I o ile oczywiście dobrą informacją dla Polski jest to, że ten kontyngent amerykański w Polsce zwiększył się. Nie rozumiem, jak to nie podjął. Deklarację musi zatwierdzić kongres, ale właściwie to jest formalność, bo wszystkie siły polityczne... Panie redaktor, ale są za. Jeżeli mówimy o tej wizycie pana prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych, to nie jest tylko kwestia deklaracji, to jest kwestia tego także zakupów, które zadeklarowała polska strona, realnych pieniędzy, które na to mają być wyłożone, i pytanie, czy te zakupy to jest coś, co najbardziej potrzebne jest polskiemu wojsku, czy nie jest tak przypadkiem, że my bardzo drogo płacimy za to, żeby tworzyć sobie dobry klimat w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Ale myśli pan, że w razie czego da się to cofnąć? Panie redaktor, trzeba rozpisać to na czynniki pierwsze, więc zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi o kwestię wzmocnienia kontyngentu amerykańskiego na ziemiach Polski, to jest dobra decyzja i nie ma co dyskutować. To już, ale zastanawiające musi być to, że całe koszty tej decyzji, czyli przygotowanie bazy, wielkie koszty, mówi się nawet o 2 miliardach dolarów, spoczywają na stronie polskiej. Do tej pory Amerykanie, gdy budowali bazy u swoich, infrastrukturę u swoich sojuszników, to partycypowali w tych kosztach, a nie, no panie ministrze, proszę popatrzeć, jak jest to w Niemczech zrobione, proszę zobaczyć, jak jest to w Japonii zrobione, proszę Japonia nie mówić, że nie. 5 proszę, nie tylko, a ile ma, panie, my tyle nie będziemy a ile, płacić, ile, ile, te, ile łączne te koszty wynoszą i ilu jest żołnierzy amerykańskich w Japonii, więc proszę nie opowiadać, proszę a ile jest nie żołnierzy amerykańskich ilu, w Japonii? Panie ministrze? Nie chcę przestrzelić, ale tam jest bodajże 30 albo 40 tysięcy żołnierzy. Więc proszę nie porównywać. Proszę zwrócić uwagę, że w ramach tej wizyty nie powiedziano ani słowa o tarczy antyrakietowej. Przecież to jest projekt, który miał być gotowy w 2018 roku. Stała infrastruktura, najbardziej przywiązująca, mówiąc zupełnie szczerze, Amerykanów do tego, żeby bronić polskich interesów, jeżeli by mieli tutaj tę infrastrukturę. Ani słowa na ten temat. Gigantyczne pieniądze, o których się mówi, na zakup bardzo nowoczesnego samolotu, tylko samolotu, który powiedziałbym nie przystaje do polskich potrzeb, bo my kupujemy bardzo nowoczesny samolot ofensywny, a tak, nie inwestujemy w obronę przeciwrakietową. Gdzie jest dalszy rozwój systemu Patriot? Mieliśmy kupować 8 baterii. Panie redaktorze, ja pytam tylko o ten wpis Ryszard Czarnecki. Ale chętnie dokończę jeszcze, to będę miał okazję. Może będzie pan miał okazję. Dobrze, to mam nadzieję, że panowie sprawnie będą się wypowiadać. No to teraz to teraz. Tak. Można już tak, bo ja już zdyscyplinowany jestem, więc bardzo czekam na sygnał. Tak. To wielki sukces i osobisty pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora Andrzeja Dudy i również Polski. Gdyby to się stało w kraju zachodnioeuropejskim, to opozycja by pospieszyła z gratulacjami, bo uznałaby, że to jest także dla niej dobre, żeby pokazać obywatelom, że potrafi wnieść się ponad podziałami. Żałuję, że opozycja w Polsce, czy też jej znacząca część, tego nie była w stanie zrobić, nie była w stanie wyzwolić się z jakichś takich swoich osobisto-emocjonalnych uprzedzeń wobec głowy państwa. Szkoda. To jest sukces zarówno w wymiarze obszaru militarnego, bo de facto stałe bazy w Polsce amerykańskie, co odstrasza imperialną Rosję, ale też w wymiarze geopolitycznym, bo jest to kolejny sygnał, że dla Waszyngtonu Polska jest w tej chwili, po decyzji o Brexicie, jeszcze niezrealizowanej, Polska jest sojusznikiem numer jeden USA w Unii Europejskiej, a także wydaje się, że Polska zastępuje Niemcy które za czasów prezydenta Baracka Obamy były partnerem numer jeden i takim mostem, pasem transmisyjnym USA do Unii Europejskiej. Polska w tej roli zastępuje właśnie Niemcy. Co, a co z tymi kosztami, panie pośle? Znaczy, myślę, że należy uniknąć mitologii. Za bezpieczeństwo warto płacić, natomiast ja bym sugerował, żeby akurat tutaj jakichś takich surrealistycznych analiz nie snuć. Ale co jest surrealistyczne? Znaczy nie, no bo jak słyszę przedstawicieli opozycji, która mówi, że tutaj na całym świecie to tam Amerykanie dopłacają i proszą, żeby nie wiem, Japończycy czy Niemcy... Może źle pan słuchał, panie. Pan, partycypują. Panie, nie, tak, nie było nic o proszeniu. Ten pan jest niegrzeczny, przeszkadza. Nie, ten pan po prostu przeszkadza tak, jak pan przeszkadzał mnie. Nie, ale przecież powinien wybaczyć dawną po chrześcijańsku, zapomnieć o tutaj taki. Proszę, żeby panowie sobie nie przeszkadzali dobrze wzajemnie. Otóż to jest bardzo charakterystyczne, że jeżeli jest sukces, to opozycja na zasadzie skuć baba na dziada. Zamiast to docenić, to szuka akurat tym dziury w całym, bo jest to naprawdę duża sprawa się stała i myślę, że po bardzo wielu latach będziemy o tej wizycie, o tej decyzji, o tych ustaleniach polsko-amerykańskich w Białym Domu będziemy mówić zaraz po tym, jak o fakcie przyjęcia Polski do NATO 20 lat temu. Więc no, tutaj dziwię się, że opozycja nie potrafi. Na razie się wypowiedział tylko pan Marcin Kierwiński. Teraz się będzie wypowiadał Jarosław Kaczyński. Grzegorz Schetyna zatwitował, co zatwitował i jestem tym trochę zaskoczony. A ja pozytywnie, jeżeli do mnie pytanie. No proszę bardzo, ja nie pozytywnie mówię. Pozytywnie oceniam efekty tej wizyty, aczkolwiek przestrzegałbym przed dmuchaniem tego baloniku sukcesu, bo może pęknąć po prostu i będzie nieprzyjemnie. Pozytywnie trzeba ocenić za ekspertami idąc ale jak pan zwiększenie słyszał, ilości troszkę wojska. Troszkę Platforma Szpileczki wbija, także... Za chwilę ja też to zrobię. On będzie tak, bo nie będzie tak pęka gwałtownie. Nie, jak się szpilkę wbija, to pęka, ale czasem jak się, za bardzo ten balon, za duże ciśnienie w nim jest, to samoistnienie no szpilki. No dobrze, proszę bardzo. Jedziemy do meritum. Eksperci pozytywnie oceniają zarówno i to zwiększenie kontyngentu, i ten element dowódczy, który będzie. Bardzo pozytywne głosy są w sprawie tych aparatów, tych samolotów bezzałogowych. Ten komponent energetyczny, są bardzo negatywne akurat w tej ten sprawie. Komponent energetyczny no też jest istotny, aczkolwiek żartują niektórzy chyba nie bez racji, że ten suwerenny gaz amerykański jednak 20% jest droższy od tego z drugiej strony, także dywersyfikacja jest ważna, ale trzeba pamiętać też o ekonomii i cenie tego gazu. Natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć, że owszem, oceniając stan naszego uzbrojenia, też przestrzegałbym przed taką retoryką, że jesteśmy silni, zwarci do odstraszania i gotowi na wszelką ewentualność, bo no niestety mamy na tym morzu zacofania tej naszego uzbrojenia, wysepki nowoczesności ledwie. Nawet te samoloty zapowiedziane, które będziemy kupować, łącznie z F-16, to będzie ich 80 za lat tam, no kilka. Tylko bez wspomnianych patriotów, które będą w stanie ochronić nasze lotniska, gdyby przyszło co do czego, niestety, to te samoloty trzeba będzie ewakuować do Niemiec, bo inaczej one w jednej godzinie już ich po prostu nie będzie bez ochrony tej przeciwrakietowej. A Niemcy teraz napadną. Jeżeli tylko druga sprawa, no mamy inne systemy, którymi się chwalimy. HIMARS. Miało być 160 baterii, a jest kupionych 120, a do tych 20 miało być 600 pocisków rakietowych, a jest kupionych 200 i eksperci mówią, że na 3 godziny aktywności bojowej to wystarczy. No więc przestrzegałbym przed tą euforią i proponowałbym dobrze, ale wybrać pana priorytety. Jest, no więc właśnie, czy to prezydent F-35, jest zwierzchnikiem zbrojnych. Czy F-35 według pana to jest dobry zakup, czy niedobry zakup? To jest jeden z najnowocześniejszych samolotów. Pan sam powiedział, że nie ma tego. Ale jeżeli nie będzie ochrony przeciwrakietowej, to po prostu ten zakup może się okazać zupełnie, nie powiem, że niepotrzebny, ale który nie pomoże nam w tej wzmacnianiu siły naszej armii, w odstraszaniu, o którym się mówi, bo same samoloty, nie ma helikopterów. Nie ma. Czołgi i nie ma też czasu z 60 lat, bojowe wozy piechoty 60-letnie, nie ma marynarki wojennej, no więc ja przestrzegam przed takim mówieniem, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi, bo to już było. Musimy się dzielić czasem z Zbigniew Gryglas. Proszę Państwa, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych porównał to porozumienie do momentu wstąpienia Polski do NATO i to nie było przesadzone porównanie. Rzeczywiście to porozumienie ma taki przełomowy charakter. Na czym ten przełom dla mnie osobiście polega? On polega na tym, że dotychczas wojska amerykańskie były w Polsce niejako, można powiedzieć, na taki rekonesans. To był początek obecności. Natomiast tutaj ta obecność będzie trwała, to podkreślają Amerykanie. Będzie to centrum szkolenia niezwykle ważne. W Drawsku będzie dywizyjne dowództwo, czyli my się łączymy z Amerykanami coraz ściślej. To połączenie wojskowe będzie ścisłe, będzie wymiana informacji wywiadowczych, to chcę podkreślić. Dotychczas takiej ścisłej współpracy naszych wojskowych nie było, więc to zapewni nam zdecydowanie wzrost bezpieczeństwa. I co chcę podkreślić, będziemy współpracować z Amerykanami także bardzo ściśle na polu gospodarczym. Bo proszę Państwa, my mieliśmy w Sejmie kilka miesięcy temu taką konferencję. Bardzo dobrze eksperci to policzyli, że traktaty, wszelkie traktaty bezpieczeństwa, traktaty polityczne sprawdzały się w historii dziejów, w historii świata zaledwie w 2%. To jest szokująca cyfra, przyznacie Państwo. No my jako Polska doświadczyliśmy szczególnie ciężko tej małej niezawodności traktatów. W 1939 roku, choć mieliśmy bardzo dobry traktat z Wielką Brytanią, z Francją, to niestety okazał się zawodny. Puenta jest taka, że dzisiaj te i związki gospodarcze, i związki wojskowe, militarne są tak ścisłe, że one dają nam zdecydowanie więcej niż wszelkie traktaty, wszelkie działania, które byłyby oparte o wspólne wartości, o wspólne zasady, czy nawet strategię. Więc zrobiliśmy wielki krok do przodu. Ja twierdzę nawet, że kupiliśmy bezpieczeństwo na kilkanaście lat. Bezpieczeństwo dla Polski. Grzegorz Długi, przełom, nie przełom? 2 miliardy. No, oczywiście żaden przełom to nie jest. Jest to kolejny krok w kierunku, który od jakiegoś czasu... A co by było przełomem? Jest przełomem byłoby, gdybyśmy zastanowili się, w jaki sposób zapewnić nam trwały pokój, a nie tylko odstraszanie. Trwały pokój, dlatego że przypominam, że główne nasze zagrożenie jest po wschodniej stronie i elementem tego... Przepraszam, tylko wtrącę. Paweł Kukiz powiedział, że on uważa, że najlepiej by było, żeby wszystkie bazy, które są na terenie Niemiec, zostały przeniesione na teren Polski. No dobrze, a teraz mówimy o pewnych ogólniejszych rzeczach, bo pani pytała o strategiczne kwestie. I przypominam, że ta strategia zaostrzania relacji z Rosją rozpoczęła się w momencie, gdy postanowiliśmy wesprzeć Ukrainę w jej dążeniach do samodzielności, jak również gdy postanowiliśmy, aby nie pozwolić przyduszenia Ukrainy ekonomiczne, głównie jeżeli chodzi o energetykę, i dlatego właśnie nie pozwoliliśmy na budowę Jamalu 2, co spowodowało Nord Stream 1, Nord Stream 2 i tak dalej. Tak czy inaczej, te wszystkie koszty, które teraz będziemy ponosili, aby się dozbroić, to są wszystko koszty, że tak powiem, wsparcia Ukrainy. Ja bym chciał, żeby każdy o tym wiedział, że te miliardy są w tym kierunku. Natomiast czy to jest konieczne? Ja uważam, że politycy nie powinni o sprawach bezpieczeństwa rozmawiać w sposób partyjny, rozmawiać w sposób podzielny. Nawet jeżeli jakieś decyzje wydają się kontrowersyjne, to się powinno załatwiać na spotkaniach zamkniętych, a nie osłabiać naszą politykę poprzez dyskutowanie, czy F-35 jest dobry, czy niedobry. Tym bardziej, że znamy się na tym tak, jak nie chcę tu krytykować kolegę się do tego bronią. Siedzącego obok. Żywią ja wiem, że wy żywicie i bronicie, ale naprawdę F-35 to nie jest coś, co no dobrze, ale eksperci się wypowiadają, chociaż podobno już nie ma niezależnych ekspertów. No więc ja jednak myślę, że to wojskowi powinni się na ten temat wypowiadać. Natomiast niewątpliwe jest to, że Su-22 i MiG-29 muszą być już wycofywane, są po prostu stare i trzeba to czymś zastąpić. Jeżeli nasi fachowcy lotnictwa uznali, że to ma być F-35, to zakładam, że wiedzą, co robią. Także nie w tym jest problem. Problem jest w polityce. A polityka oparta w tej chwili na tym, że oczekujemy dużego wsparcia amerykańskiego, zakupujemy amerykańskie uzbrojenie, wszystko jest cudowne, tylko ja się pytam, a gdzie jest interes polskiego przemysłu obronnego? Bo gdybyśmy 1/3 tych środków przeznaczyli na polski przemysł obronny i polskie zaplecze naukowe dla przemysłu obronnego, to wiele rzeczy byśmy mieli w konsekwencji taniej i bezpieczniej, bo pamiętajmy o tym, że współczesna broń jest tak głęboko selektoryzowana, jest tak wszystko na komputerach oparte, że jak się nie ma pewnych kodów, to tak naprawdę ktoś z daleka jest w stanie to wyłączyć. Wobec tego oddaję głos panu ministrowi, istotne jest nasze bezpieczeństwo strategiczne. I może faktycznie nasza pan audycja Soloch, nie trwa do północy, a to więc nie jest bardzo z gumy? Nie jest z gumy. Proszę bardzo, Paweł Soloch. Ja tylko zwróciłbym uwagę na podstawowy aspekt, bo tutaj padały głosy dyskusji na temat, co jest warte F-35, czy nasze wydatki. Główną istotą podpisanej wspólnej deklaracji przez dwóch prezydentów, która jest, jeszcze raz powiem, efektem działań wspólnych prezydenta i rządu właściwie od 2015 roku, bo przypomnę szczyt warszawski, prawda, decyzje, które tam zapadły, wszystkie kolejne wizyty. Przypomnę również to, że to jest decyzja, która odnosi się nie tylko do relacji polsko-amerykańskich, tylko do relacji transatlantyckich. Tutaj Polska jest tym krajem, który buduje relacje, oczywiście pełne napięć między ostatnimi czasy, zwłaszcza między Europą a Stanami Zjednoczonymi, bo w tym kontekście należy na tą deklarację patrzeć. Pan prezydent przed wizytą w Waszyngtonie spotkał się z sekretarzem generalnym NATO, Stoltenbergiem, po to właśnie, żeby dać sygnał, i zresztą to znalazło odzwierciedlenie w deklaracji, że to, co Amerykanie z Polakami razem ustanowią, dotyczy całej Europy, nie tylko Polski. Na to trzeba w ten sposób patrzeć, a nie patrzeć, kto za co, ile będzie płacił. To będą inwestycje w infrastrukturę wojskową, która na terenie Polski zostanie, jest i no dobrze, ale co pan będzie... powie na te argumenty, że w tej chwili mamy różne poważne braki i same samoloty F-35. Ale to jest inny temat, pani redaktor. Czy mówimy o modernizacji jaka armii, czy mówimy o tym, zakupów? Że ja rozumiem, polityka... że to był element pewnego układu i trzeba było to obiecać teraz. Nie, to był element, teraz, element kluczowy. Mamy ścisłe relacje z najpotężniejszym mocarstwem świata, jedynym w sferze zachodniej, który rzeczywiście posiada realne zdolności i wolę, co więcej, wolę polityczną, żeby bronić swoich sojuszników, co udowadniał wielokrotnie w przeszłości. To jest absolutnie bezcenne. Żadne nasze uzbrojenie państwa będącego samotnie w pojedynkę nie skompensuje zagrożeń, które stoją. Wietnam Południowy porzucili, Japonii nie porzucili, Korei Południowej nie porzucili, Niemiec nie porzucili i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, nie porzucają krajów, które formalnie nie są w sojuszu z nimi, czyli Szwecji, Finlandii. Ale zdaje się, że teraz porzucają Turcję, jeśli chodzi o F-35. Relacje turecko-amerykańskie to jest zupełnie inna historia. A my tam ciągle nie mamy ambasadora w Turcji. Dlaczego? To są zupełnie inne historie. Najważniejsze jest to, że to porozumienie, ta deklaracja, ona uruchamia inne procesy, o których tutaj była mowa, również procesy współpracy, chociażby w dziedzinie energetycznej. To nie chodzi tylko o gaz, chodzi również o stosunek Stanów Zjednoczonych na przykład do Nord Stream 2. Te relacje bezpieczeństwo wojskowe budowane ze Stanami Zjednoczonymi, ściśle powiązane również z decyzjami politycznymi, patrzmy na to w szerszym spektrum. Na pewno buduje naszą pozycję również wobec naszych partnerów w Europie. My mamy bardzo dużo sygnałów teraz właśnie tuż przed tą wizytą, w trakcie tej wizyty, zwłaszcza ze strony partnerów, powiedzmy na północy Europy, istotnych państw Unii Europejskiej, które witają z głębokim zadowoleniem właśnie podpisaną tą deklarację i wzmocnienie obecności amerykańskiej. Konkretnie? No chociażby kraje skandynawskie na przykład, więc bo one mają podobną perspektywę i wrażliwość na te sprawy jak my. Ale rozwijają swój przemysł. Rozwijają swój przemysł. Saby latają świetnie. My będziemy też rozwijać swój przemysł. Nie mamy na razie możliwości budowania F-35. F-35 i perspektywa tego samolotu jest perspektywą związaną w ogóle z budowaniem całego systemu bezpieczeństwa. Zwrócę też uwagę na to, że zwiększenie ilości żołnierzy amerykańskich oznacza przede wszystkim budowanie pewnej takiej infrastruktury. Tutaj już była o tym mowa, od struktur dowódczych, począwszy poprzez te środki rozpoznania, czyli te bezzałogowe samoloty. To są takie elementy, które to jest taki szkielet, który może być zabudowany jeszcze zwiększoną treścią w postaci wzmocnionej jeszcze bardziej obecności amerykańskiej, więc mam do czynienia z pewnym już procesem. Już kropeczka, panie ministrze, tutaj panowie się domagają. Panie, jeszcze, obiecała mi pani kilka zdań na koniec. Nie, było nie ja nie powiedziałam, że kilka zdań na koniec. Koledzy byli zwięźni w tej sprawie, więc... Nie powiedziałam kilka zdań na koniec. Powiedziałam, że być może... Ile zdań? Bo musimy bardzo krótko. No tylko kilka, żeby sprostować tą propagandę sukcesu ze strony panów ministrów z PiS-u. No bo jak ja słyszę, że to jest sukces na miarę właściwie przełom kopernikański, to jest po prostu nieprawda. Pan poseł Gryglas mówi o stanie, ale nie powiedziałem tego, o stałej obecności wojsk amerykańskich. To nie cały czas jest rotacyjna, panie pośle. To jest zapisane. Ale cały czas jest rotacyjna. Jeżeli ogłaszamy, że 1000 więcej żołnierzy jest nadzwyczajnym sukcesem, to jakim wielkim sukcesem było to, że te 4500 jest tutaj w Polsce, a to zasługa poprzedników, panie pośle. Druga kwestia, szczytu w Newport, jak pan nie pamięta, ale może pan to sprawdzić, który był efektem szczytu w Newport. Ale jest jedna kwestia. Jest to nasz sukces, ale jest jeszcze jedna kwestia. Bo jak ja słyszę tutaj o tej świetnej współpracy gospodarczej, no to ja nie przypominam sobie, aby przed rządami PiS-u ktoś kupował tak drogi sprzęt wojskowy bez jakiegokolwiek offsetu, bez jakiejkolwiek inwestycji w polską technologię. Po co pan, panie pośle, mówię do pana posła Gryglasa, mówi o tym, jak to wpływa na naszą gospodarkę, jeżeli nie macie offsetu, nie macie w tej sprawie offsetu, nie kupiliście śmigłowców, bo mówiliście, że offset jest niewystarczający, a teraz wydajecie gigantyczne pieniądze, wydajecie kompletnie bez offsetu. To jest trochę tak, jak rząd PiS-u nie tak dawno kolejny przełom ogłosił, powiedział, że kupił 4 śmigłowce i będzie gigantyczny transfer technologii. No i ten transfer technologii sprowadził się do montowania tapicerki. Znaczy sukces, jeżeli czas chodzi o tych 1000 żołnierzy, ale nie róbmy nieprawdziwej propagandy, bo polskie bezpieczeństwo naprawdę nie zasługuje na kłamliwą propagandę. Panie pośle, chciał pan coś dodać? Tak. Tylko bardzo bym prosiła, żeby to było merytorycznie o sprawie, a nie o tym, jak bardzo zły jest pan poseł Kierwiński, dobrze? No. Poseł Kierwiński nie potrafi cieszyć się z polskich sukcesów. Szkoda, ale wracając. Ja tutaj tak bardzo politycznie, dyplomatycznie bym sugerował, żebyśmy wszyscy, jak tworzymy polską klasę polityczną, jednak starali się nie sugerować, aby bazy w Polsce, które są sukcesem i które będą rozbudowywane i de facto będą bazami stałymi, bo to rotacja permanentna, żebyśmy przynajmniej w wypowiedziach publicznych, bo to jest bardzo czytane przez wszystkich i wysyłane przez ambasadorów do różnych krajów, żebyśmy nie mówili, że jest to kosztem jakiegokolwiek innego kraju w Unii Europejskiej. Róbmy swoje, natomiast nie sugerujmy, że tutaj, nie wiem, zabierzemy tych żołnierzy z Niemiec. To jest decyzja Amerykanów. Oni to uczynią. My chcemy rozwijać dobre relacje z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kropka. Możemy już przejść do innego tematu, tylko bo mam dodam, bardzo że niewiele... na Rumunii też już jest 1000 amerykańskich żołnierzy. No, będzie 5000. A nawet w Rumunii. A ja tylko dodam tyle, że dwa filary mamy bezpieczeństwa. Z jednej strony Stany i NATO, ale z drugiej strony Unia Europejska i dobrze, żeby to traktować łącznie, a nie na zasadzie albo... Przed chwilą to powiedziałem, ale dziękuję za pomoc. Większość krajów Unii Europejskiej jest w NATO, w związku z tym to się to nieco pokrywa. Nie. To jest właśnie problem, bo jest jedno NATO, natomiast przed chwilą poseł Czarnecki wskazywał na pewien konflikt. Zresztą pan minister Soloch również. Na jaki konflikt? No konflikt między Stanami, prezydentem Stanów Zjednoczonych głównie, a krajami Unii Europejskiej. Proszę panów, i uważam, że my powinniśmy być pomostem, a nie... Jesteśmy. Dosyć już. Ja rozumiem, że każdy musi coś... Pan Pan poseł się tak czuć zobowiązany. Wszyscy mówili dwa razy i pan też musi. Dobrze, proszę. Mówię, chciałem odnieść się do wypowiedzi pana posła Kierwińskiego i powiedzieć tak, że kwestia bezpieczeństwa, panie pośle, naprawdę nie może nas dzielić. My musimy zabiegać o to bezpieczeństwo kraju nieustannie. Ale nie dzieli nas, panie pośle. Dzieli nas sposób realizacji. I niech pan zauważy to, że jesteśmy po porozumieniu z ostatnich dni bardziej bezpieczni. I to jest kluczowe dla Polski. Co dalej ze sprawą Marka Falenty, który ośmielił się zaszantażować pana prezydenta w swoim liście, a poza tym wymienia bardzo wielu polityków PiSu jako tych, którzy z nim współpracowali, kontaktowali się i z którymi, mówiąc w największym skrócie, co prawda tam nie jest to napisane, ja obaliłem władzę, no ale ja obaliłem władzę, nie, no tymi słowy tego nie ma, ale taka sugestia wyraźna jest. Jak pan to widzi, panie ministrze? Jak ja widzę, no to jest ten list, który został nazwany przez media szantażem, to jest list człowieka skazanego prawomocnym wyrokiem. Trudno, nie wiem, jak go kwalifikować, jak okres, taki objaw rozpaczy, prawda, No dobrze, ale należy uznać, że to jest konfabulacja i się tym nie zajmować, chociaż prokurator krajowy powiedział, że na okoliczność tego listu będzie Marek Falenta przesłuchany. No i tak, no i to jest prawidłowa reakcja prokuratora, tak, no więc tyle można powiedzieć, no bo cóż. W każdym razie, żadnego wstrząsu nie spodziewaj, jeśli chodzi o scenę polityczną. Nie widzę na razie podstaw do takiego wstrząsu. Tak jak jeszcze raz powtórzę, no jest to list człowieka, o którego winie orzekł sąd. Przebija z tego listu gorycz. Są kierowane oskarżenia pod adresem bardzo ważnych osób, które no nie znajdują żadnego innego potwierdzenia poza treścią tego listu. Tak? Grzegorz Długi, państwo kiedyś domagali się komisji śledczej, teraz też pojawiają się takie hasła, chociaż wiadomo, że do końca kadencji jest tak mało czasu, że żadna komisja, nawet gdyby była większość, nie ma sensu. Ma sens, ale to ma sens, bo to jest zbyt ważna sprawa. Do października, tak? Jeżeli powstała komisja? Jeżeli my dopuszczamy do tego, aby osoba, która tutaj jest tym symbolem, natomiast tak naprawdę, aby służby, czy też jakieś odłamy służb, zwalczające się frakcje w służbach, decydowały o losach naszego kraju, aby decydowały o tym, czy dane rządy mają być, czy mają nie być, aby decydowały, co jest dla medialnych informacji dopuszczane, a co nie, no to coś w tym naszym kraju nie gra. To jest podstawowa kwestia, to jest być albo nie być, to jest ważniejsze niż F-35. Ale pan wie, że nie będzie komisji śledczej. Oczywiście, że nie będzie komisji śledczej, ale to jest kwestia tylko naszej polityków decyzji, w jakiej formie rozpoczniemy wyjaśnianie tej sprawy szeroko rozumianej. Bo proszę zauważyć, że żaden rząd, ani poprzedni rząd, ani obecny rząd tak do końca nie jest zainteresowany, aby tą kwestię porządnie wyjaśnić. I tu nie chodzi o pana Walentę, bo on przy całym szacunku dla niego jako osoby, to tak naprawdę mi najmniej obchodzi tutaj. Natomiast interesuje mnie system, w którym było możliwe coś takiego, w którym obawiam się, że jest dalej możliwe, aby odłamy służb obalały rządy. Do tego nie wolno dopuścić. Nie wolno dopuścić do tego, aby ten rząd był obalany przez służby, ani żeby poprzedni rząd był obalany przez służby. Ja bym chciał wiedzieć, mieć pewność, że o tym, kto rządzi w naszym kraju, decydują wyborcy, a nie jacyś faceci. Kilka lat temu Prawo i Sprawiedliwość chciało komisji śledczej, a teraz wręcz przeciwnie. Przypomnę panu posłowi, że obecny rząd powstał w wyniku demokratycznych wyborów i mamy silną informację demokratyczną. To nie był żaden zamach stanu ani przewrót, tylko po prostu wybory, które wygraliśmy. Ważne pytanie, przypomnę, że myśmy wtedy mówili to, gdy struktury państwa nie działały, gdy minister spraw wewnętrznych Platformy mówił o stanie państwa polskiego HD i kamieni kupa. Nie będę cytował w całości, bo słuchają nas i prowadzi tą decyzję kobieta. Wtedy państwo polskie było z dykty, było z tyktury, było w stanie abdykacji. Sami państwo mówicie, że służby specjalne robiły, co chciały. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma wolę do głębnego wyjaśnienia tej sprawy, łącznie z tymi wszystkimi sugestiami, które formułuje Marek Falenta w swoich licznych listach do najważniejszych osób w państwie? Tak, epistolografia kwitnie rzeczywiście. Pan Marek Falenta miał okazję składające zdania, także w czasie procesu sądowego, niego przedstawić jakieś nowe dowody, także licząc na złagodzenie kary. Tego nie uczynił, miał milion ku temu okazji, tego nie zrobił. No, jego w tej chwili działania traktujemy jako dosyć rozpaczliwą próbę uniknięcia więzienia. Natomiast w tej chwili państwo polskie działa sprawnie. Pani zresztą wspomniała tutaj o decyzji prokuratora krajowego. W związku z tym komisja śledcza, kiedy państwo działa sprawnie, nie jest potrzebna. Marcin Kierwiński. No tak, to porozmawiamy chwilę. Jak to sprawnie działa państwo? W kwietniu pan... Ale bardzo krótką chwilę, bo mamy dwie minuty na wszystkich. Pan Falenta w kwietniu pisze list do szantażujący prezydenta, premiera, mówiący, że są nagrania dotyczące najważniejszych polityków, on może je ujawnić, a służby specjalne nie robią z tym nic. Boją się coś robić, boją się pana Falentę zapytać, bo jeszcze powiedzą, że nie pomyśli PiSu. Przez prokuratorę zarządów PiSu. Prokurator krajowy, prokurator generalny przez miesiąc czasu nie robią nic. Dopiero zaczynają się zajmować sprawą wtedy, jak sprawa wychodzi, jak dziennikarze wyciągają ją na światło dzielne. Prawda o tej sprawie jest taka, że PiS panicznie boi się tego, żeby Falenta nie powiedział tego, w jaki sposób PiS doszedł do władzy. Jakie są te fundamenty PiSu, w jaki sposób, jak bardzo brudne są te interesy, które PiS mógł prowadzić z panem Falentą. Za naszym rządem został skazany. I to pokazuje, wie pan co? To ja panu powiem jedno zdanie. Prokuratura, jedno zdanie, panie redaktor, za waszych czasów prokuratura wnioskowała, żeby panu Falencie udzielić karę w zawieszeniu. Prokuratura działała tak, żeby pana Falentę chronić. Niestety sędzia wydał inny wyrok i wpadliście w panikę. I dlatego służby teraz nie działają, prokuratura teraz nie działa, tylko dlatego, że panicznie boicie się prawdy o waszych kontrolnych kontaktach z panem Falentą. No taka jest prawda. Cisza. Ale to prawda, że prokuratura wnioskowała karę w zawieszeniu? Teraz Zbigniew Gryglas, później Jarosław Kalinowski, a później dzwonek końcowy. Ja chcę podkreślić, że równie ważne są nie tylko kwestia podsłuchów, ale także kwestia rozmów polityków Platformy Obywatelskiej, które także nadają się premiera Morawieckiego, na śledztwa, proszę pamiętać. Na śledztwa prokuratorskie, bo tam mamy do czynienia z wieloma takimi sytuacjami, że oto jeden minister próbuje pomóc małżonce drugiego ministra, więc sprawa naprawdę Falenty. Są sytuacje. A co o słupa? Jeśli chodzi o Falentę, to zdesperowany człowiek, który dzisiaj szuka możliwości ratunku, i tak to odbieram, miał szansę powiedzieć prawdę przed sądem i tam było faktem właściwe jest, miejsce. Jest nieskładny bardzo. Jarosław Kalinowski. Pan Donald Tusk, obejmując funkcję premiera, w trosce o przejrzystość państwa, zdecydował się na pozostawienie Mariusza Kamińskiego szefem CBA. A potem się okazało, że podlegli jemu ludzie w służbach nie są wierni państwu, tylko jak z tych listów wynika, instytucji partyjnej, partii politycznej. To teraz dla was jest wiarygodny, tak? Przedtem nie był wiarygodny, teraz jest wiarygodny. Ja tylko mówię, co wynika z tych listów i proszę mi nie przeszkadzać. Wszystko wskazuje na to, co powiedział przed chwilą pan poseł Długi, że oto funkcjonariusze służb brali udział w procederze, no, łamania prawa, w procederze, który przyczynił się do wyniku wyborczego. Ponieważ jesteśmy ale po czasie... Ale chcę przypomnieć, że prezydent Nixon stracił swoją funkcję, panie dlatego, pośle, co że powinno się stać z tą podsłuch, co tutaj powinno stać się z tą sprawą? Ja nie wierzę, żeby PiS pozwoliło na powołanie komisji śledczej, ale to znaczy, że ta sprawa nie będzie wyjaśniona, będzie tłamszona, wyśmiewana, ośmieszana. Dziękuję natomiast bardzo, jesteście bezsilni. Żałuję, że nie zdążyliśmy skomentować wyroku w sprawie pana Arabskiego, ale jak panowie wiedzą, audycja nie jest z gumy. Zbigniew Gryglas. Dziękuję państwu. Grzegorz Długi, Jarosław dziękuję Kalinowski, bardzo. Ryszard Czarnecki. Bardzo dziękuję państwu. Miło mi bardzo dziękuję. Paweł Solok. Bardzo dziękuję Pisz. Również. Do usłyszenia. Autopromocja. Kamera. Trójkowo. Akcja. Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. Trójkawa filmowa w sobotę o 16. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do 2-metrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++